Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Tomasz Miara. Dzień dobry Państwu. Mamy 20 marca, środa, minęła 14. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Artur Ewertowski. W Warszawie około 20 manifestacji, w całym kraju niemal 600. Trwają protesty rolników i blokady dróg. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz za Trybunałem Stanu dla prezesa NBP mówi, że trzeba skończyć z upolitycznieniem Banku Centralnego. Szefowie dyplomacji Polski i Litwy chcą takich samych sankcji dla Białorusi, jakie nałożono na Rosję. Blokady dróg do miast wojewódzkich to jeden z elementów trwającego protestu rolników. W różnych częściach kraju producenci żywności blokują szosy, ale też prowadzą stacjonarne pikiety. Dookoła Warszawy zorganizowano blisko 20 manifestacji. Na jednej z nich w zakręcie jest nasz reporter Michał Fedusio. Michale, powiedz, czego domagają się tam związkowcy? Tutaj porozumienie związkowców rolniczych z resortem rolnictwa to poranne, zawarte na Podkarpaciu. Oceniane jest negatywnie. Zapowiadane redukcje importu żywności ze wschodu czy kolejny pakiet dopłat do zbóż to działania, które mogą pomóc, ale rolnicy czekają tutaj na kompleksowy plan uzdrowienia sytuacji rynkowej i swobodę w prowadzeniu gospodarstw. O to apelował pan Mateusz z Węgrowa. Biurokracja rozbudowana do granic możliwości. Mówiło nam się, że się będziemy zmniejszać, a się okazuje, że to są kolejne przepisy, kolejne restrykcje. My nie chcemy żadnych dopłat, bo to jest, już w tej chwili mamy dopłaty do dopłat. My chcielibyśmy systemowych rozwiązań i stabilizacji na rynku. W zakręcie ciągniki będą blokować łącznik traktu brzeskiego i drogi S17 do godziny 19. A relacjonował Michał Fedusio. Adam Glapiński nie powinien pełnić funkcji prezesa Narodowego Banku Polskiego. Tak uważa prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Szef MON i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się tak do wczorajszej zapowiedzi premiera. Donald Tusk powiedział, że wniosek o postawienie Glapińskiego przed Trybunałem Stanu jest gotowy i wkrótce zostanie wysłany. Tak odniósł się do tego Władysław Kosiniak-Kamysz. To, co się działo przez ostatnie lata, to jest zaprzeczenie tej strategicznej tezie dbania o finanse publiczne, dbania o złotówkę. Nie było tego, były spóźnione decyzje, upolitycznienie Narodowego Banku Polskiego, skrajne upolitycznienie Narodowego Banku Polskiego. Trzeba z tym skończyć. Szef klubu parlamentarnego PiS, Mariusz Błaszczak, mówi, że wniosek to próba siłowego przejęcia kolejnej instytucji niezależnej od rządu. Prezes Glapiński stanowi rzeczywiście fundament, jeżeli chodzi o brak zgody na wepchnięcie Polski do strefy euro. Jeżeli Polska wejdzie do strefy euro, to będzie oznaczało zubożenie Polaków. Na początku stycznia Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjne przepisy mówiące, że przegłosowanie przez Sejm wniosku o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa NBP oznacza automatyczne zawieszenie go w czynnościach służbowych. Takich samych sankcji dla Białorusi, jakie nałożone są na Rosję, chce szef polskiego MSZ. Radosław Sikorski spotkał się w Warszawie z szefem litewskiej dyplomacji. Tłumaczył, że terytorium Białorusi służy obecnie do omijania części unijnych sankcji, dlatego reżim Aleksandra Łukaszenki powinien być potraktowany tak samo jak Rosja. Dlatego wyrównanie miałoby sens tak praktyczny, jak i prawny, gdyż Białoruś też jest państwem agresorem, bo udostępniła swoje terytorium do ataku na Kijów. Sankcje, jeśli mają wywrzeć swój efekt, muszą być skutecznie egzekwowane, a wyrównanie sankcji służyłoby temu celowi. Minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis zauważał, że od momentu wybuchu wojny eksport niektórych towarów z Białorusi do Unii wzrósł nawet 30-krotnie. Zatem jest dla nas oczywiste, że Białoruś jest wykorzystywana przez Rosję w eksporcie towarów podlegających sankcjom. Z tego powodu ich wyrównanie musi nastąpić. Tematem spotkania szefów dyplomacji Polski i Litwy w Warszawie były też sprawy związane z nadchodzącym szczytem NATO w Waszyngtonie. Tymczasem zatwierdzono unijne sankcje w związku ze śmiercią lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka ustaliła, że restrykcje zatwierdzili ambasadorowie państw członkowskich. Wejdą w życie w piątek z chwilą publikacji w unijnym dzienniku urzędowym.

Mamy kwadrans po godzinie 14. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej. Czy spacerując po mieście zdają sobie Państwo sprawę z tego, jak wiele zwierząt jest dookoła nas? I one mają też swój cykl życia. Jutro w Subiektywnej Instytucji Kultury 66P we Wrocławiu bardzo ciekawa wystawa, o której opowiemy Państwu w Trójce trochę więcej już za chwilę. Under my skin, make sure you try to conjure the wind and ease my mind. Minut po godzinie 14, to trójka do trzeciej, a my teraz, jak obiecałem, zabieramy Państwa do Wrocławia w 66P Subiektywnej Instytucji Kultury. Jutro wystawa Piotra Blajerskiego, włócząc się pośród innych realizacji życia. Piotr Lisowski, który jest kuratorem wystawy, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry, witam Państwa. Panie Piotrze, może zanim porozmawiamy o samej idei tej wystawy, to ja bym prosił, żeby pan nam dwa słowa powiedział o Piotrze Blajerskim. Kim jest i jaki nurt on prezentuje w swojej twórczości? Piotr jest artystą związanym ze środowiskiem wrocławskim. Tutaj kończył akademię już kilka lat, dobrych kilka lat temu, także można powiedzieć, że jest takim artystą średniego pokolenia, który w głównej mierze zajmuje się nowymi mediami, czyli realizuje filmy i fotografie i też trochę dźwiękiem się zajmuje. Wystawa, którą przygotujemy, w głównej mierze będzie bazować na tych mediach. Także to jest osoba mocno związana z środowiskiem wrocławskim, działająca już dość intensywnie tutaj w polu sztuk wizualnych. Słyszymy się? Czy jesteś? Tak. Jesteśmy połączeni? Jesteśmy połączeni. Mieliśmy małą przerwę, ale jesteśmy. Panie Piotrze, rozumiem, że artysta filmował, fotografował napotkane na swojej drodze zwierzęta, przeglądając się ich egzystencji i no, niestety czasem również śmierci. I teraz efekt tych obserwacji możemy podziwiać na wystawie Włócząc się pośród innych realizacji życia. Tak, dokładnie. Tutaj jakby już w tytule mamy tutaj dwa główne wątki, które myślę są istotne, czyli jakby to włóczenie, przemieszczanie się, spacerowanie jako taka trochę strategia artystyczna, też bardzo charakterystyczna dla twórczości Piotra, a tym drugim wątkiem są właśnie te wspomniane inne realizacje życia, czyli jakby tutaj podkreślenie, że odejście trochę tej takiej perspektywy antropocentrycznej, tak, że to człowiek jest tym najważniejszym, nadrzędnym elementem na świecie. Tutaj jest, to jest też bardzo bliskie myślenie Piotra i jakby tutaj na wystawie koncentrujemy się trochę na takiej próbie budowania takiej spekulatywnej wizji troszeczkę tworzenia wspólnoty pozbawionej takiego szowinizmu gatunkowego, widzianej trochę z perspektywy właśnie postantropocentrycznej. Tak, i tutaj na tej swojej drodze Piotr spotyka czasem przypadkowo, czasem w jakiejś innej sytuacji różne zwierzęta, owady, tak? Tutaj jest to bardzo, bardzo zróżnicowane i przygląda się im, obserwuje. Także tutaj. Panie Piotrze, a to nie jest trochę tak, ja słucham pana uważnie i czy nie jest trochę tak, że my trochę podzieliliśmy ten świat zwierzęcy na dwie podgrupy. Naszych pupili, o których wiemy wszystko, znamy ich, każdy detal, każdy szczegół, każdy element życia rejestrujemy, nagrywamy, od szczeniaka do dorosłego psa na przykład, oraz te zwierzęta, które są w naszej przestrzeni takiej codziennej, na które nawet czasem nie zwracamy uwagi, ptaki, owady, tak jak pan wspomniał. Tutaj też mamy przecież cykl życia. Dokładnie, to też chyba w tych swoich poszukiwaniach Piotr na to przede wszystkim chce zwrócić uwagę, tak, że oprócz, tak jak pan mówił, tej grupy zwierząt, które traktujemy troszeczkę jako naszych domowników, przyjaciół, tak, jest jeszcze ogromna masa innych istot, z którymi funkcjonujemy na co dzień, ale jakby kompletnie nie zwracamy na to uwagi. I jakby tutaj myślę, że chyba ta grupa tych zwierząt czy tych istot nieludzkich dla Piotra i na wystawie jest bardziej istotniejsza. Myśli pan, że artysta chciał zmienić nasze podejście do tej grupy stworzeń, tak to określimy? Myślę, że nie wiem, czy zmienić podejście, ale na pewno zwrócić uwagę, czy wyczulić, tak, spojrzenie. To też jest taka ważna kategoria, która się pojawia gdzieś na wystawie, związana właśnie z wyczuleniem spojrzenia na te istoty, tak, które no, są w zasadzie obok nas cały czas w jakimś stopniu. I tu chyba jest takie to najważniejsze, zwrócenie uwagi na to myślenie. Spojrzenie. Nic bardziej nie będzie uderzało naszej myśli, nie mówię o sumieniu, ale na pewno naszej myśli, niż obraz, który zobaczymy, wybierając się do galerii. Bazujemy na kilku cyklach różnych prac, tak, ale jakby które krążą wokół tych wątków generalnie poruszanych na wystawie. I między innymi będziemy taki cykl zatytułowany Śmierć zwierząt. Jest to praca złożona z serii fotografii, ale też prac wideo, gdzie Piotr dokumentuje tak napotkane w różnych sytuacjach martwe zwierzęta. One mogą na pierwszy rzut oka wydawać się dość wstrząsające, drastyczne, ale z drugiej strony też tu przede wszystkim chodzi o właśnie o taki zwrócenie uwagi na ten fakt, tak, że co codziennie dokonuje się śmierć wielu istot nieludzkich, tak? I jakby jesteśmy, kompletnie na to nie zwracamy uwagę i jakby obcowanie z tymi, z tą dokumentacją w jakiś sposób też troszeczkę ma wyczulić na ten obszar. Panie Piotrze, no to gdzie w takim razie od jutra kierować swoje kroki, żeby zobaczyć wystawę Włócząc się pośród innych realizacji życia? Zapraszamy do Wrocławia, do galerii 66P, Subiektywna Instytucja Kultury. Jest to przestrzeń, która mieści się w takim większej przestrzeni skupiającej kilka takich interdyscyplinarnych miejsc związanych ze sztuką i kulturą. Piekarni Żywa Kultura, która się znajduje na ulicy Księcia Witolda 60-68 na Wyspie Mieszczańskiej we Wrocławiu. Mhm. A zapraszał Piotr Lisowski, kurator tej wystawy. Panie Piotrze, bardzo dziękuję za zaproszenie i za rozmowę. Ja również dziękuję, do usłyszenia i do zobaczenia. Stoję nad tobą i patrzę, ty umierasz. Gdy z gwiazd na ziemię zeszłam, czy jestem szczęśliwa, patrząc, jak znikasz? Gdy tyle miłości dostaję, a w zamian nie daję nic. Jestem tobą, ty jesteś mną. Jestem rzeką, ona jest mną. Jestem pustynią, jestem drzazgą. Jestem tobą. Stoję nad tobą, sprawdzam, czy oddycham. Dzieckiem tej ziemi bez matki i ojca. Na mojej dłoni znowu umiera pszczoła. Gdy tyle miłości dostaję, a w zamian nie daję nic. Jestem tobą, ty jesteś mną. Jestem drzazgą. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej. W studio kolejny gość, Łukasz Drapała. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Łukasz, ty jesteś fanem jednego modelu kapelusza, czy zmieniasz je na różne modele? Ja mam kilkanaście. Nie tylko kształtów, a i kolorów. Okay. Także ja się zakochałem w kapeluszach pewnego dnia. Nawet nie pamiętam, który to był koncert, jaki to był dzień. Ale jak wpadł mi jeden, tak zostało ze mną. A czyli istniało życie sprzed ciebie w kapeluszu, tak? I to całkiem niedawno, kilka lat temu jeszcze, wiesz, z moją piękną fryzurą zwiedzałem sceny. Bujną, nie, coraz mniej, ale jednak. Wiesz, ale to jak to powiedział Bołtroczyk, wiesz, jeżeli włosy są piękne, to nie musi być ich dużo. To ładne, to naprawdę ładne. Łukasz tak. Drapała, temat kapelusza mamy, myślę, wyjaśniony. Natomiast spotykamy się dziś z racji premiery twojej najnowszej piosenki, Nie będziesz sama. Jaka jest historia tej opowieści? Oj, historia jest bardzo osobista, bardzo taka refleksyjna i subiektywna, ponieważ kiedy pierwszy raz usłyszałem podkład, który zaproponował mi Tomasz Harry Waldowski, z którym robię całą płytę, ponieważ to wszystko zmierza do krążka, to mnie tknęło coś takiego. Pierwszy raz przy tych wszystkich utworach ja mówię, o, to jest ten moment, kiedy ja muszę napisać piosenkę o miłości, o tym, co czuję. Mhm. I to będzie piosenka oczywiście dla mojej żony, ponieważ to nie jest pierwszy utwór, który napisałem z myślą o mojej żonie, ale będzie to pierwszy utwór, który napisałem w trakcie naszego związku i w trakcie naszej rozkwitającej miłości. I będzie bardzo szczery, bardzo subiektywny i prosto z serca, niekalkulowany w żadną stronę, mimo że jest to utwór o miłości, które tak naprawdę, jak wiemy, utwory o miłości przyjmują się bez względu na język wszędzie i łatwiej. Ale to wiesz co, bo jest taka teoria, nie wiem, czy się z nią spotkałeś, że właściwie wszystkie piosenki są o miłości. Bo są, to prawda. Mniej lub bardziej? Mniej lub bardziej, tak. Ta jest bardziej. Ta jest bardziej. Ta jest bardziej i najbardziej. I potem, jak zamknęliśmy produkcję, to nagle stwierdziliśmy z Harrym, że to jest chyba nawet fajne. To ma szansę być uniwersalne. Że jednak te wszystkie zdania, które pisałem tam z myślą tylko i wyłącznie o mojej żonie, nie myśląc o tym, że to może ktoś odebrać szerzej. Ale to jest niesamowite, bo miliony ludzi, miliardy ludzi na świecie zakochują się i ciągle ktoś potrafi znaleźć nowe słowa, żeby to uczucie jakoś opisać. No chyba na tym polega cała magia tego wszystkiego, już cała piękna. I na tym polega również muzyka, zobacz, ponieważ jest tyle tylko nut, które znamy, a cały czas powstają nowe piosenki. Utwory, tak, nowe kompilacje, nowe mieszanki. No to są jednak te magiczne mikstury. Muzyka, miłość, no i oczywiście gotowanie. Łukasz, powiedziałeś chwilę temu, że wszystko zmierza w kierunku płyty. No bo tak, tych piosenek twoich, już kilka jest. Za niektóre nawet byłeś już nagradzany, na przykład w Opolu. No więc jaka jest perspektywa? Perspektywa jest taka moich marzeń na razie, żeby to była jesień, żeby wtedy zebrać to w taką wspólną, całą część, czyli tak zwaną płytę. Mimo że to nie są takie czasy, w których mówi się i myśli się tylko o płytach. Ja natomiast uważam, żeby mój solowy krok był taki, taki konkretny, taki odważny i taki prawdziwy, to on potrzebuje takiej pieczątki właśnie w postaci płyty długogrającej. Okay. Jeżeli wszystko się zgodzi, jeżeli nie będzie przeciwwskazań terminowych, u mnie też jakby jakichś blokad twórczych, ponieważ nie wszystko jest gotowe, to myślę, że będzie. Nie, ale właśnie wiesz, dlatego to pytam, bo jesień to jest w sumie dość odległy czas, jak na dziś. No, przecież wiosny jeszcze nie ma. Znaczy, słuchaj, nigdy nie byłem muzykiem, nigdy nie tworzyłem płyty. Ja nie wiem, jak to wygląda. Natomiast patrząc na to, jak rozmawiam z muzykami, jak oni opowiadają, jak wygląda proces tworzenia obecnie płyty, to nie jest już tak, że się wchodzi do studia, zamyka się tam na, nie wiem, na miesiąc i wychodzi z gotową płytą. Zobacz, że Peter Gabriel wydawał płytę przez cały rok. Co miesiąc była premiera jego kolejnego singla. I to tak właściwie dzisiaj bywa, że już nie zaskakujemy płytą i nowym materiałem, tylko wydajemy płytę, która jest podsumowaniem pewnej pracy za jakiś czas. Więc tak sobie myślę, że ty będziesz nam dawkował co chwilę jakieś kolejne piosenki, które, jak mówisz, jeżeli proces twórczy się nie zablokuje, to po prostu powstaną. Tak jest, to już się dzieje. To już się de facto dzieje. Taki był mój pomysł od początku, że jakby nie będę wyskakiwał z płytą i dopiero zaczynał promocji, tylko właśnie będę rozbudzał apetyty jakimś konkretnym singlem. Wszystko będzie zależne od żywotności danego singla i tak sobie to zaplanowałem, żeby zawsze mieć coś w zanadrzu, gdyby trzeba było wydać. I tak już będziemy robili do płyty, być może kolejne single również będziemy promować po płycie, ale tak naprawdę po wydaniu płyty ja już myślę o tym, jak zrobić tak, aby ruszyć do państwa i spotkać się bezpośrednio na koncertach. No i o to chciałem ciebie zapytać też, no bo przecież już za progiem wiosna, za chwilę świat się obudzi i, tak. I to jest oczywiste, że artyści wtedy zaczną też do ludzi wychodzić. Tak. Nie wszystko się musi sprowadzać do koncertów pod dachem, bo przecież te plenerowe też są fantastyczne. Masz już powolutku wypełniony kalendarzyk? Tak, on się wypełnia, jak najbardziej. I nawet wypełnia się po części jesień, co jest bardzo fajne i bardzo miłe. Cały czas coś się dzieje. Są to koncerty głównie tematyczne, projektowe. Okay. Nie są to koncerty głównie autorskie, ich jest troszeczkę mniej. No ale pewnie jest to sprawa właśnie tego materiału i płyty. To się zmieni po wydaniu płyty. I ja to też specjalnie tak dawkuję, dlatego że dla mnie koncert musi być pewnym tematem, musi być pewną całością, musi być pewnym pomysłem. Ja nie mogę się doczekać tego, aż wyjdę ze swoim krążkiem, dlatego że wtedy będę mógł zagrać właśnie koncerty stricte autorskie. To będzie mój pomysł na muzykę, bo nawet jeżeli pojawią się tam covery, które od jakiegoś czasu lubię, a nigdy wcześniej nie lubiłem, od jakiegoś czasu lubię, to jeżeli one się pojawią, to podane zostaną w takim sposobie, jak to drap palizm się określa na tych social mediach. Łukasz, a powiedz, bo ty, ja tak jak na ciebie patrzę, ty jesteś na tyle sprawnym artystą, że ty chyba dobrze odnajdujesz się w takich właśnie koncertach projektowych, takich tematycznych. Na tyle jesteś elastyczny, że potrafisz tam się odnaleźć, a jednocześnie potraktować to jako pewnego rodzaju wyzwanie. Wyzwanie i lekcje. No właśnie, co się kroi? Tak, możesz coś zdradzić? Tak, absolutnie. To się właśnie w tym kryje. Dobrze zadane właśnie pytanie pod tym kątem, że ja, wiesz co, szukam w tym cały czas siebie. Szukam muzyki, którą mogę wykorzystać. Szukam kolejnych rzeczy, które mogę przez siebie przefiltrować. Nie boję się ich. Nie boję się śpiewać Wodeckiego, Niemena, nie boję się śpiewać muzyki filmowej, nie boję się śpiewać z Big Bandem i tak dalej. I nawet mogę to proponować we własnych koncertach. Mnie to rozwija. Mnie to jara, mnie to cieszy, wiesz, w jakiś sposób. I mi to sprawia wielką przyjemność, jeżeli mogę to w ogóle robić. Więc ja jestem z tego dumny i jeżeli dostaję takie zawsze propozycje, podchodzę do nich z szacunkiem i wykonuję je całym sercem. Natomiast nigdy to mi nie przeszkadza w muzyce autorskiej, bo tak jak wcześniej Chemia czy Szewi, tak teraz solowo. Wiesz, zawsze to gdzieś tam mogłem złączyć i dzisiaj będę mógł też to połączyć. Dobra, Łukasz, w takim razie to, co u ciebie bieżącego, to rozumiem, co social media szukać? Tak, wejdźcie na moje kochanie social media, tam ogłaszam wszystko, tam ogłaszam koncerty, premiery kolejnych klipów. To w ogóle zauważyłem, jesteś ostatnio dość taki aktywny, lubisz sobie tam coś skomentować na Facebooku, no ja tak, to wszystko widzę. Tak, tak, tak, tylko na szczęście moja aktywność przeszła na stronę muzyczną, a nie poza muzyczną, no jeszcze piłka nożna, nie, którą kocham. To zostawiłem sobie do komentarzy. Resztę sytuacji jakichś takich światopoglądowo, jakichś tam innych nie ruszam, dlatego że zostawiłem je w swojej intymnej strefie. I tak wydaje mi się, że jest bezpiecznie i lepiej dla wszystkich. Amen. Łukasz Drapała, nie będziesz sama. Taki nosi tytuł najnowsza twoja piosenka. Łukasz, bardzo dziękuję, że miałeś chwilę, żeby do nas wpaść. Bardzo dziękuję za zaproszenie, to wielki zaszczyt. Posłuchajmy w takim razie tej piosenki. Moje ma tu, świt tu zimny. Nowo narodzeni znów, czyści mnie winni. Dobrze tu nam, z prądem pod prąd, to twoja dłoń. Nie będziesz sama, nowa piosenka Łukasza Drapały. Łukasz przed chwilą był naszym gościem. Raz jeszcze bardzo dziękuję, że znalazł dla nas chwilę. Natomiast już w najbliższy piątek Centrum Sztuki Włączającej Teatr 21 w Warszawie zaprasza na premierę spektaklu pod nieco przerażającym tytułem Siedem historii okrutnych. To jest spektakl o relacjach ludzko-zwierzących, w których zwierzęta stają się równorzędnymi bohaterami opowieści. Spektakl powstał z inspiracji książką Snuary Taylor Bydlęce brzemię, wyzwolenie ludzi z niepełnosprawności. Sprawnością i zwierząt. Proszę posłuchać materiału Wojciecha Dorosza. Oddychajcie. No, wyrównajcie, proszę tego. Super człowiek. A ty, Aleksa. Po naszym azylu każdy z was ma prawo zostać uzdrowionym. Siedem historii okrutnych to spektakl, w którym spotyka się siedem historii bardzo różnych. Siedem historii dotyczących relacji ludzko-zwierzęcej. Jest to też siedem historii, w których tak naprawdę równoprawnie zabierają głos istoty ludzkie i istoty nieludzkie. My przetrwamy wszystko. Będzie powódź, przetrwamy. Przepłyniemy, wypłyniemy, a wy się potopicie. Przecież to my was zawiadamiamy o tym, że coś jest nie tak, wychodząc na powierzchnię ziemi. Nie rozumiecie tego? Jak jest trzęsienie ziemi, wychodzimy na powierzchnię ziemi. Jak jest powódź, wychodzimy, tak? Spotyka się świetny saper z Puszczy Kambodżańskiej, szczur Magawa, czy święty Ginefort z Francji, polska królowa gigantu krowa i wiele jeszcze innych postaci. Oh, sorry. Paul, can you see the dobry? Ja byłam pierwsza krowa w białym domu. Ten spektakl jest opowieścią o tym, jak można inaczej spojrzeć w ogóle na relacje ludzko-zwierzęce. Całość spina historia Brigitte Bardot, ikony francuskiego kina, która w pewnym momencie swojej kariery ku wielkiemu zaskoczeniu kończy ją i otwiera azyl dla zwierząt. Bardzo piękną osobą była, bo kochała zwierzęta i dała im ciepło. I ona jest taką przewodniczką dla tych naszych historii, które są ułożone nielinearnie, które są rozpisane na długiej osi czasu, na długiej osi różnych miejsc. Kapłani przypisywali wadliwe jednostki woli boskiej. Przyrodnicy natomiast wierzyli, że wadliwe jednostki stanowią, opa, brakujące ogniwo pomiędzy ssakami a wami, ludźmi. Właściciele pokazów osobliwości od dawien dawna pokazywali kuriozalnych, dziwnych, dzikich A wszystko się wzięło z niezwykłej książki Sanaury Taylor, Bydlęce brzemię, wyzwolenie osób z niepełnosprawnościami i zwierząt, która stała się dla mnie i dla Justyny Lipko-Koniecznej, dramaturszki tego spektaklu, ogromną inspiracją, która wysuwa tezę, że dopóki nie zmienimy swoich postaw, my jako istoty ludzkie wobec zwierząt, dopóki nie uznamy ich praw, to podobnie nie zmieni się sytuacja i nasze relacje z osobami różnych mniejszości, między innymi z osobami z niepełnosprawnościami. Samochód się zatrzymał. Otwierają się drzwi, razi mi światło, a tam z rogiem rzeźnia. Chcą mnie zabić, portubować, ociąć mi głowę, pasa w dół, wyskrobać ze skóry. Siedem historii okrutnych to produkcja Centrum Sztuki Włączającej Teatr 21 w ramach programu Pokaż Język, w której bierze udział piątka aktorów Teatru 21 i czwórka aktorów gościnnych. Wspaniałych, którzy razem tworzą super różnorodną i inkluzywną obsadę. 22 marca o godzinie 19 odbędzie się premiera tego spektaklu, a potem 23, 25, 6 i 7 marca będą kolejne grania. Gramy w City Hall, w bardzo niezwykłej przestrzeni, tuż przy placu Halera na Warszawskiej Pradze. Za 13 minut będzie godzina 15. To już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy dziś w audycji Trójka do Trzeciej. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone ostatnie 3 godziny. Michał Jakubik dzisiaj audycję realizował, Rafał Wodziński przygotował. Ja nazywam się Tomasz Miaram. Do usłyszenia, udanego popołudnia.